Meer. House Top 1000. Hier blijf je toch voor luisteren. Het is toch lekker, het is gewoon feest toch dit. En nog meer, hè, zo meteen. Ja. Ja, slapen kun je wel vergeten, joh. Radio 538. What's up, tomorrow? Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws. 4 uur. De explosie bij het Israëlcentrum in Nijkerk van afgelopen vrijdag is opgeëist door de Iraanse terreurgroep Haji. Ze hebben een video op Telegram gedeeld van de knal. De terreurgroep beweert ook achter de aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam te zitten. 1 op de 10 Nederlanders overweegt om een elektrische auto te kopen vanwege de hoge prijzen voor benzine en diesel. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. 1% is het ook echt van plan. Door de mensen die het niet overwegen wordt vooral het prijskaartje van de stekkerauto als reden genoemd. Bij Amerikaanse aanvallen op Teheran, de hoofdstad van Iran, zijn meerdere militaire leiders gedood. Dat zegt president Trump op zijn social media platform Truth Social. Hij heeft ook een video van de aanval gedeeld. Het is niet duidelijk wanneer de aanval precies plaatsvond en wie de leiders zijn. En paus Leo XIV spreekt vandaag voor het eerste paaszegen Urbi et Orbi uit. In de paaswaken gisteravond riep hij op tot vrede. Ook zei hij dat gelovigen zich zorgen moeten blijven maken en blijven uitspreken over de oorlogen in de wereld, bijvoorbeeld in Oekraïne en in Iran. De dag begint bewolkt en in het westen kan een bui vallen. In het noordwesten geldt code geel voor zware windstoten. Later op de dag in het hele land buien, maar ook zon. Het wordt 11 tot 14 graden. En dit was het nieuws op 538. 538. Dit paasweekend, dag en nacht. De 1000 beste house tracks aller tijden. Ja! House Top 1000. Erwin van der Bliek. 4 uur geweest en we zijn terug met 514. Het is Olga en I'm a Beast Nederland. Goedemorgen! Radio 538. 514. Ladies, you own those pussies like a 24 karat gold satellite. I'm a bitch. In de nachten van de House of 1000 is er regelmatig alle ruimte voor een heel klein stukje zelfkennis. Nou, Olga mag wat dat betreft niet klagen. 538 presents House Top 1000. 514 hoorde je hier Armin Bitch in de tweede nacht van de House Top 1000. Dit ging niet over mij, het was niet autobiografisch. Dit ging over Olga, laten we even duidelijk zijn. Hey, zometeen over een uur toch een momentje in de lijst. Ja, dan gaat het gebeuren. Dan zijn we namelijk al op de helft van de House Top 1000. Zometeen om 5 uur, als het nieuws afgelopen is, hoor je op 538. Ah, de nummer 500 in de House Top 1000. Toch een momentje, weet je wel. Je staat er toch even bij stil. We zijn alweer op de helft. En het slechte nieuws is dan... ja, dat we alweer richting de maandag gaan. Het goede nieuws is dan... laten we het ook even positief benaderen. Het goede nieuws is dan dat er nog 500 platen aankomen... waar jullie zelf op hebben gestemd. Dus ik zou me niet te druk maken om die 500. Het gaat helemaal goed komen. De nummer 1 overigens in de House Top 1000 hoor je maandagavond. 509 op 538 bij... Dennis Ruijer, die al heel wat uurtjes heeft staan vlammen hier in de House Top 1000. Dit is 513. Het is Collusion. Je hoort hem nu. to raver. Turn up the bass, why don't you do us all a favor? Rocker to rocker, raver to raver. Turn up the bass, why don't you do us all a favor? Dit was nummer 512. Ain't talking about dub. Maar die gitaar hebben ze niet zelf gespeeld. Dat werd gewoon gedaan door de mannen van Van Halen. Sterker nog, Eddie Van Halen. Ja. Iets lager tempo. Maar dat is een mooi. Het sampletje van Apollo 440. Ja, Van Halen dus. En het heet eigenlijk Ain't Talking About Love. Groot genoeg hard rock nu op 538. Zitten we verder niet op te wachten. House of Duizend, het is de tweede nacht. En ja, er komt morgen nog een nacht. En ik zit mij al te bedenken hoe ik mij ga voelen naar 3 dagen graveyard shift in de House of Duizend. Ik heb in ieder geval wel op dinsdagmorgen een afspraak in het ziekenhuis. Voor een opnuchtering, een beetje dotteren. En dan moet het allemaal weer goed kunnen komen. Ja, ik ga het gewoon proberen. Ik heb mij schelen. Het is Pasen, vrolijk Pasen. En geniet van nummer 511 in de House Top 1000. Safe from Harm van Aquatic Trust. Je hoort hem nu op 538. Bye. is Radio 538. 510. Echt van hem, hoor. Wat een fijne plaat te zeggen in de House Top 1000. The Gift op 510 en Way Out West. Hoor je hier? Ja, ja. Het is de tweede nacht van de House Top 1000. Je bent bij Radio 538 en wij gaan als de brandweer. Dat komt echt door de koffie. Ik weet niet wat ze hier in de koffie doen, maar er zit een goedje doorheen volgens mij, waardoor wij gewoon weer opnieuw keihard gaan in de tweede graveyard shift hier in de House Top 1000. Heb je ons al wat leuks te melden? Misschien ben je alweer wakker. Oh ja, dat hadden we gisteren ook. Rond deze tijd werden er weer veel mensen wakker. Als jij een van die mensen bent, laat even weten hoe wakker je bent en waarom en of je zin hebt in de Pasen. Laat ons dat even weten via de 538-app. Gaan wij naar nummer 509 alweer. Nog 9 platen en we zijn op de helft van de House Top 1000. Hier op Radio 538. 509 is dit. Sonic Inc. Het wordt overmorgen wel 20 graden in ons land. Ik denk, laat je een beetje opwarmen met The Taste of Summer. Sonic Inc. uit 2000 op 509 in de House Top 1000. 538. We'll be right back. 508. De House Top 1000. Wat een heerlijke plaat bij Van Togger. 1996 alweer. 509 hoorde je ook nog. Sonic Ink en The Taste of Summer uit 2000. Ja, toch alweer 26 jaar oud. Holy mac. Dat is echt wel al hard gegaan weer. Over hard gaan gesproken. Het is alweer bijna 4:30 in de tweede nacht van de House Top 1000. Radio 538 met dus meteen, als het 5 uur geweest is. Een momentje. Dan zijn we precies op de helft van de lijst. Dat wordt natuurlijk even genieten. Wat staat er op nummer 500? Je kan het alvast nakijken op de website van Radio 538. Maar je kan het ook zien in de app. En je kan het ook niet inkijken, want dan word je namelijk lekker verrast. Als je verrast wil worden, ga vooral niet naar het vervolg van het lijstje kijken. Maar blijf gewoon lekker luisteren naar de radio. Dan komt het allemaal goed, joh. Goed. 4:30 alweer. Het is de tweede graveyard shift van de House Top 1000. En ik ben echt full power wakker, hoor. Die koffie hier, man, die doet het hem echt, hoor. Ja, ja. The House Top 1000. Van de Bliek. Nummer 507, Let the Music Use You. Van de Night Riders. 507. it from my heart. It wasn't easy from the start. Hey, can you see? Everybody's dancing with me. In Amerika, ja, door een van de grondleggers van de house, mogen we het wel zeggen, Frankie Knuckles. Hij overleed helaas in 2014 en hij werd maar 59 jaar. Hij zit achter deze plaat, ja, groot respect voor deze man natuurlijk. House of 1000, dat is de Graveyard Shift. En Koen, die staat hier naast mij met, ja, volgens mij wat appjes heb je binnengekregen, toch? Ja, zeker, best wel een paar leuke, maar het is eigenlijk een wedervraag. Een wedervraag mag ook, hoor. Ja, maar ja. Voor eerst even Ron Mulder. Ron Mulder zegt deze nacht alleen maar klappertjes. Complimenten, heren. Ron, nou, dankjewel. Gaan we lekker over onszelf uitroepen, dat vinden wij heel terecht. Nog een keer. En Judith, die komt met een goeie. Erwin, ik hoorde vanavond vragen wat het vetste feest is waar je ooit geweest bent. Ja. En welke DJ jij het beste vindt. Mm-hmm. Maar wat vind jij eigenlijk? Het beste feest ooit? Ja. Best wel moeilijk kiezen. Het zijn een beetje dagkoers, hè, allemaal. Maar als ik het vraagje nu moet beantwoorden, ja, zeg ik de eerste editie van, jongens, mag ik een galmpje? Sensation. Oh, dat was voor mij wel sensatie. Het was namelijk de eerste keer in de Amsterdam Arena. Het was in het jaar 2000. Ja. En wij maakten daar toen ook een radio. ID&T had toen ook een radiostation. En die hadden mij op onverklaarbare wijze daar aangenomen. Onbegrijpelijk. Ja, en wij stonden in de arena met een radiosetje natuurlijk in de skybox. Maar die grensde aan de Koninklijke Loge. Ah, dus wij lopen daar de gang op om, ik denk, een drankje te halen. Ja, je kent ons. En wie komen wij daar tegen? Het was toen nog geen koning, maar wel een prins Willem-Alexander. Oh, ja. We was hij alleen, of was hij dan met Maxima? Ja, er stond aan het begin van de gang en aan het eind van de gang iemand van de beveiliging. En hij was alleen. Ja. Goed, hè? Dat was toch wel even sensatie, vond ik. Dat vond ik wel echt grote sensatie. Maar ja. En nu wil je zeker ook nog een plaat weten, of niet? Nou, dat was een vervolgvraag van Ruud. Wat is je favoriete plaat van jullie? Ik gooi er even een underworldje uit, denk ik, vannacht. Want ook dit zijn weer... Het zijn die dagtours, weet je. Ik heb niet één favoriete plaat, echt niet. Underworld, Dark and Long, gooi ik vandaag even op. Oké, die vind ik ook leuk, ja. En jij? Ja, ik heb er ook wel een paar, maar ik noem bijna altijd... Cashmere met Brighter Days. Ah, mooi. Niet zo'n hele bekende. Nee, maar wel mooi. Ja, Cameo Money vind ik nog steeds heel erg goed. Oh ja, maar dan wel de gesproken versie weer altijd. Zeker, hè? Ja. Blunted Dummies, House for All. Oh, leuk. En eigenlijk toch ook wel, heb ik Delirium al gezegd? Nee, hè, want die heb ik wel nu op dit moment. Ik ben er stil van. Ja, van Silence. Silence, ja. Ja, precies. Hey, dat feest dan, want ja, als je het mij vraagt, dan ga ik het jou ook even vragen. Dat feest. Haha, kom op. Ja, maar dat is ook weer belangrijk. Dagkoersen. Ja. Nee, helemaal niks dagkoersen. Oh. Je weet toch wel wat je het leukste feest vond. Maar er zijn er wel echt wel meerdere. Dat is een beetje het probleem. Jo, dan noem je de drie kermijt schelen. We hebben alle tijd. Ja, dat waren inderdaad feesten van Gauthier en in de tijd. En überhaupt al die beginfeesten. Ik heb gisteren Club Rusk genoemd in Amsterdam. Wauw. Het was allemaal zo nieuw en zo spannend. Ja, en daardoor ook hilarisch, toch? En daarom, nou ja, in zoverre hilarisch. Je hoorde de hele avond geen één bekende plaat. Want nee. Alle platen waren onbekend. Ja, want je kende er nog geen één, want je zat er niet in To The Thing. Jij zat in die Italo-muziek toen. Dat was wel ver, 10 jaar later. Maar het was wel in ieder geval echt, het was allemaal nieuw. En wat ik gisteren al vertelde, je kwam iedere keer dezelfde mensen tegen. Ja. Dat maar een hele kleine scene was nog. Ja. En kijk dan nu, weet je wel, dan zitten we hier op 538. Waanzinnig. Zeker. Het is een enorm ding geworden, die housemuziek. En dat heeft dus allerlei exponenten. Nou, iedereen is daar laaiend enthousiast over, merk ik elke keer. Ja. Maar het wordt natuurlijk groter en groter. Ja, ik ben daar heel erg trots op. Het is aan alle kanten ontploft. Ja, zeker. Goed, nou, leuk om dit toch even te horen. Iedereen die nog... suggesties van anderen mogen nog steeds via de app. Oh ja, natuurlijk. Ja, we zitten er toch nog tot 6 uur. Kom mij te gelen. Dus jouw allerbeste plaat en je allergaafste feest. We horen het graag via de app van 538. We hebben een voorzetje gegeven. Aan jou nu de vraag om het ook te doen. Goed mensen, genoeg geluld. Verder met de muziek zou ik zeggen. Daar zitten we wel voor hier. De House of 1000 nog tot maandagavond 9 uur op Radio 538. Waar waren we gebleven? Bij 506. Mark Norman. Een duo is dat trouwens. Hè. Dit is Overkill in de House of 1000 op 538. beste house tracks aller tijden. You got to feel that house music. House Top 1000. 538. 505. 505. Oh, dit is eigenlijk iets voor zometeen, maar ik vind het wel even fijn om hier even naar te luisteren naar deze ontzettende hoop herrie. Je gaat dit fragmentje nog een keer horen. Misschien heb je hem al herkend. Dit wordt een soort muziekquizje. Dit daar hierover zometeen meer. Ja. 538 presents the house top 1000. Eerst even terug naar de app en al de andere inkomende berichten. Want we hadden een vraag. Eerder in de nacht hadden we die ook al. Wat is nou het plaatje wat voor jou allemaal mee is begonnen? En wat is het feest waar het allemaal voor jou is mee begonnen? En wat vond je het gaafste feest of het gaafste houseplaatje uit de afgelopen 35 jaar? Er ligt nog wat op de plank, hè, Koen? Nou ja, dat is niet alleen. Er wordt nog nu weer gereageerd. Ah, dat is toch helemaal leuk. Dennis. Die zegt Technocat, Tom Wilson. Ja, lekker toch? Ja, ik kan niet bij stil blijven staan. Lange plaat is dat ook, hè? Een lange plaat. Nou ja, vooral die break die duurt echt heel lang. Ja. Dus als je die nu draait, de huidige jeugd heeft daar geen geduld voor, laat ik het zo zeggen. Is het druk bij de bar, denk ik. Ja, precies. Ja. Angela die zegt Born Slippy, by far, staat er nog bij. Oké. En Romena zegt alles van de Prodigy. Alles! Alles van de producers. Niks wat zij niet goed vindt van de producers. Ik vind het goed. Ja, ik vind het goed. Keith Flynn Forever. En dan nog even de feestjes. Even kijken. Le Fief. Die heeft meerdere dingen gestuurd vannacht. Dus gaan we even een paar noemen. Sporthalle Zuid stuurt ze net. Maar ze had eerder al de Roxy topplek om uit te gaan. Oh, ja. En tot slot Paul die zegt de waakzaamheid en de powerzone. De powerzone is al niet genoemd. Leuk, nee. Ja, dat is ook leuk. Ja, zeker. Ja, van even denken. Wendy, hè? Wendy O'Malley. Ja, die gaf daar feesten, ja, inderdaad. Ja. Ja, maar hij was al het gezicht van de powerzone, toch? Ja, precies, met het standaard vechten op de VIP. Dat was eigenlijk wel een soort... Gezellig. Ja, was altijd gezellig. Dolleboel. Oh, lekker man. Oké, en dat waren ze voor nu, neem ik aan. Ja, dit voor nu even. Nou, ik vind volgens die tijdstip nog een hele prestatie, hoor ik eerlijk zeggen. Ja, goed, als jij nog aanvullingen hebt, je favoriete feestjes, goed verhaal erbij, mag allemaal. Je favoriete house tune ever. Laat het ons even weten via de app van 538. Dan gaan wij dat zo meteen zeker het hele land laten weten. En hij komt eraan. Hè. We zijn bijna op de helft van de lijst. Super spannend. Wat staat er op nummer 500? Antwoord op die vraag zometeen gelijk na het nieuws van 5 uur. En dat is me er eentje hoor. Ik ga er meer over horen. Dit is de vrolijkheid. En met het lenteweer in aantocht is dit al wel lekker hoor. Hè. Sweet coffee met extra zuiver. Suiker. Hier is Don't Need You. Op 504. House Top 1000. Radio 538. 538 House. House. Top 1000. Top 1000. Feel it in your soul. 538. 503. De scene heette die de baron van de techno. Dat is mooi, hè? De baron van de techno. Wie heeft dat ooit bedacht? Ja, daar zullen we nooit achter komen, denk ik. Jordan Dave Clark in de House of 1000 op 503. En Protective Custody. Jawel. En Sweet Coffee ook nog het geluid van de lente op 504. Jordan, don't need you in de House Top 1000. Hi, je bent bij Radio 538 en tot maandagavond, uurtje of 9, hoor je hier de allervetste house tracks ooit gemaakt. 5 voor 9, maandagavond. In de show van Dennis Ruijer, de nummer 1-1-1. En wat gaat dat worden? Ja, dat gaan we niet verklappen. Dat is echt nog geheim. Dat hoor je pas op maandagavond hier op 538. Dit is 502 in de House Top 1000. Benny Katana was de voornaam, mag er ook af. In silence. history in the making. The House Top 1000. 501. Living life all wrong, cause I thought I knew what love was, but my heart, it was made of stone. I was out there seeking after hours for money, looks and power, but all that goes and all.